radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom. Voor ons ligt Parsha Bo. De Torah-tekst is dan uit Exodus hoofdstuk 10 vers 1 tot 13 vers 16. En de profetenlezing uit Jeremia 46 vers 13 tot 28. En de Brit Chadasha-lezing uit 1 Korinthe 11 vers 20 tot 34. De laatste 3 plagen die over Egypte komen worden hier beschreven. De sprinkhanen vreten het land kaal en 3 dagen duisternis bedekt het land en alle eerstgeborenen van Egypte sterven in de nacht van de 15e Nisan. God geeft de maandkalender, die is gebaseerd op de nieuwe maan, als de eerste mitswe aan Israël. Vervolgens krijgen ze de instructie om een Pesachlam te slachten en het bloed te sprenkelen op de deurposten van hun huis. God zal aan hun huis voorbij gaan wanneer alle eerstgeborenen worden gedood. De maaltijd moet die nacht worden gegeten samen met het ongezuurde brood, de matzot en de bittere kruiden. Vanwege de dood van de eerstgeborenen wordt het verzet van farao gebroken en drijft vervolgens Israël letterlijk het land uit. Ze vertrekken zo snel dat er geen tijd is om het deeg te laten rijzen. Voordat zij vertrokken, vroegen zij de Egyptenaren om zilver, goud en kleren, wat een vervulling is van de belofte aan Abraham dat zijn nakomelingen Egypte met grote rijkdom zouden verlaten. Israël wordt geboden de eerstgeborenen te heiligen en ieder jaar Pesach te gedenken. De parsha van deze Shabbat is een van de mooiste. Maar dat kun je bijna wel van iedere Shabbat zeggen, over elke parsha. Als je je werkelijk verdiept in de Torah, dan ontdek je pas de rijkdom en het evangelie van redding en bevrijding. De Torah is niet bedoeld voor oppervlakkige lezing, maar om erin te studeren. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Hoe komen de woorden van de Torah in ons hart terecht? Dat kan alleen via het lezen van het woord, via de ogen in ons hoofd. En het kan alleen beklijven in ons hart als we ernaar leven en dat woord ook doen. De Torah in het hart is begrijpen door ondervinding, door verlichting met de Ruach HaKodesh. Daarvoor is het soms nodig om te gaan spitten in de tekst en woorden opdiepen en erin verdiepen. Vandaag heet onze parsha Bo. Bo vind ik een van de prachtigste woorden in het Hebreeuws. Het wordt vaker vertaald met ga dan met kom, wat de eigenlijke betekenis is. Ga, zegt Hashem tegen Abraham wanneer hij moet vertrekken uit Ur. Dan gebruikt Hashem het woord lega, het eerste woord voor ga. En dat zou je dus ook hier verwachten. Dan zou onze parsha lega heten in plaats van bo. Lega el paro. En waarom toch dat woordje bo? Bo el paro. Het is niet de eerste keer dat Hashem tegen Mozes zegt naar farao te gaan. Ik heb onderzocht wat Hashem iedere keer zegt. En het valt mij op dat er 3 keer sprake is van lega en 3 keer van bo. De eerste 3 keren geeft Hashem de opdracht lega en de laatste 3 keren bo. De eerste 3 keren zijn nodig om Mozes zo ver te brengen dat hij ook daadwerkelijk gaat. Zij het met lood in zijn schoenen. Pas na de eerste plaag, dus als Mozes al voor de farao heeft gestaan, zegt Hashem 3 keer bo. En de laatste keer is hier in hoofdstuk 10 vers 1, het begin van onze parsha. En het is buitengewoon interessant. Eigenlijk stuurde Hashem Mozes voor zich uit, lega, naar Farao. En iedere keer heeft Mozes een andere uitvlucht waarom hij niet geschikt zou zijn voor deze opdracht. Tot 5 keer toe geeft Mozes weerwoord op de opdracht van Hashem. Wie ben ik? Wat moet ik zeggen? Ze zullen toch niet luisteren. Ik ben geen spreker. Zend maar iemand anders. En al die keren gebruikt Adonai het woord lega. Maar vanaf het moment dat Mozes bij de farao binnen is, wordt het bo. Bo betekent dus kom. En al die keren dat Mozes nog niet in het paleis van farao was, ging Hashem achter Mozes aan. Mozes moest als het ware Hashem binnenbrengen in het paleis. En vanaf dat moment blijft Hashem in het paleis en is het Hashem die Mozes naar zich toe roept. Kom, bo. Hashem nodigt Mozes uit om de wonderen te zien die Hashem wil doen voor zijn volk onder het toeziend oog van farao. Dit is van geestelijke betekenis. God kan iemand roepen om een bepaalde bediening op zich te nemen. En vaak denken wij net zo onbedreven te zijn en hebben net zo'n negatief zelfbeeld als Mozes. Wij vinden onszelf niet geschikt. Wij denken met onze mond vol tanden te staan. Wij denken dat mensen toch niet naar ons zullen luisteren. En wij kijken vaak naar anderen en denken dat die beter geschikt zijn dan wij zelf. En toch blijft God dan zeggen, lega, ga maar. En op dat moment, op het moment dat wij onze roeping gaan waarmaken en in onze positie gaan wandelen, dan gaat hij opeens voor ons uit. En dan ontdekken we wat hij door ons heen van plan is. Dan worden ook wij zelf gegrepen door onze roeping. Dan horen wij niet meer lega, ga, maar dan horen wij zijn roepstem, bo, kom. Zo'nzelfde ervaring heb ik ook met het bestuderen van het woord van God en met name bij de Torah. Soms heb je even een stok achter de deur nodig om je ergens toe te zetten. Maar als het woord jou een keer te pakken heeft, dan kom je. Het woord trekt jou naar zich toe. Als Mozes dan voor farao verschijnt, dan voegt de tekst daar nog iets aan toe. Enkele keren zegt Hashem dan tegen Mozes, ga voor farao staan. En staan betekent in dit geval met rechte rug. Als Hashem Mozes met bo roept, kom, dan mag hij met rechte rug voor farao gaan staan. Want het is niet Mozes die de wonderen doet, maar Hashem. Als God jou roept, dan mag je je taak met rechte rug uitvoeren. Je hoeft niet te buigen voor de tegenstand, maar met opgeheven hoofd gewoon je opgedragen taak doen. Mozes ervoer ook tegenstand van farao en zijn dienaren. En die tegenstand weerhield Mozes er niet van zijn taken uit te voeren. Eigenlijk werd hij een derde persoon, iemand die toekeek. De eigenlijke hoofdpersonen van het hele gebeuren zijn Hashem en farao. God met de grote G en de farao met een God met een kleine G. Hashem, de grote God, de schepper van de hemelen en de aarde, nam het op voor zijn eerstgeboren zoon Israël. En zijn tegenstander was de farao. Het grappige is dat het Hebreeuwse woord voor koeien, parot, verwant is aan paro, farao. Het enige verschil is dat aan paro een ayin, het Hebreeuwse voor oog, is toegevoegd. En de he is dan veranderd in een taf en die letters lijken enorm op elkaar. Ik denk wel eens dat Paro, de farao, gewoon een rund is die kan zien. Paro is door mensen gemaakt tot een godheid, de oppergod nog wel. En zo had Egypte wel 100 goden. Maar die alle zijn geen partij voor Hashem. Stuk voor stuk rekent God af met al die Egyptische goden en zet daarvoor Mozes, de geroepene, in. Thank you. Onze parsha begon met Vayomer Adonai el Moshe bo el Paro. En de Heer zei tegen Mozes, kom naar Farao, want ki ani hi gabadeti et lebu. Ik heb zijn hart onvermurbaar gemaakt. Letterlijk staat er, ik heb zijn hart zwaar gemaakt. In Jesaja 6 vers 10 staat, maak het hart van dit volk vet, gabad, en stop hun oren toe en sluit hun ogen, anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren. Het is duidelijk wat de bedoeling is. Het hart van Farao is onbereikbaar geworden voor de oproep van God om zijn volk te laten gaan. Ik heb zijn hart zwaar gemaakt, zegt God, en dat roept veel vragen op. Kon Farao er wel wat aan doen als God zijn hart onvermurbaar maakt? Is Farao dan niet even goed slachtoffer? Kon Farao wel kiezen? Is God niet een wrede God? Is God diegene die alles voor beschikt? Heeft de mens nog enige bewegingsvrijheid als het om keuzes gaat? Heeft de mens überhaupt wel een vrije wil? Hoe ver gaat Gods voorzienigheid? In het Westen is men gaan leren dat alles door God is voorbeschikt, gepredestineerd, en dat zelfs de menselijke vrijheid een onderdeel is van deze voorbeschikking van God. De mens kan dus zelf niets doen aan zijn val, maar ook niet aan zijn redding. Dat bracht Luther ertoe een boekje te schrijven over de knechtelijke wil, de wil van de mens als knecht van Gods wil. Erasmus ging daartegen in en schreef een boek over de vrije wil. Om hier een antwoord op te geven, moet ik u eerst gaan meenemen naar onze denkwereld in het Westen. Onze westerse maatschappij is ingericht en gebaseerd op de Griekse filosofie. En of je nu wilt of niet, ook ons denken is beïnvloed door deze filosofie, ook in de theologie. En wat zegt de Griekse filosofie? Ik ga u nu niet vermoeien met namen, maar ik zal enkele denkbeelden gaan schetsen. In het Griekse denken is het goddelijke iemand die buiten de schepping staat en zich zeker niet met de mensen bemoeit. De godheid is het hogere en perfecte. De wereld en de mensheid is het lagere en het slechte. Het hogere en perfecte heeft iets in beweging gezet dat daaruit voortvloeit en verder alle dingen in gang zet. Alle dingen, dus mensen en dieren en planten, zijn allemaal het gevolg van het voorgaande. Alle dingen bestaan dus uit oorzaak en gevolg. Voor de Grieken was het dus het beste om te berusten in je lot. Verzet tegen je lot betekent je eigen ondergang. Het is dan ook geen wonder dat de evolutietheorie in het Westen zoveel aanhang kreeg, want het past helemaal in het Griekse denken van oorzaak en gevolg, ook wel logica geheten. Het lagere kan wel het goddelijke benaderen door zichzelf te verbeteren, bijvoorbeeld door een betere maatschappij in te richten op basis van logica en reden, wat wij tegenwoordig politiek noemen. In dit denken kan Farao er niks aan doen dat hij reageert zoals die reageert, want alles is voorbeschikt. En de westerse mens vindt dat oneerlijk en niet redelijk. Het Hebreeuwse en Bijbelse denken is echter heel anders. In de Bijbel openbaart God zich als de schepper van hemelen en aarde, die ook de mens schiep om er een relatie mee te hebben. In het Grieks denken is dat echt onmogelijk. God die geeft om mensen. Daarom zegt Paulus ook dat de westerse mens vernieuwing van denken, een metamorfose nodig heeft. God schiep de mens met keuzevrijheid, alleen zo kon de mens vrijwillig omgang hebben met zijn schepper. Alleen in een vrijwillig aangegane relatie is er sprake van liefde, betrokkenheid en omgang met elkaar. Daarom zegt God ook in de Tora, ik houd u zegen en vloek voor. Leven en dood. Kies dan het leven. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn handelen en wij kunnen ons niet verschuilen achter oorzaak en gevolg. Iedere zondaar is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Dus ook voorgeslacht is niet verantwoordelijk voor mijn daden. Ieder mens moet zelf keuzes maken. en om de mens te helpen in zijn keuze voor leven en gezondheid, geeft God een voorbeeld aan de aarde, Israël en de Tora, gesteld tot een licht voor de volken. We gaan terugkeren naar onze Parsha en de farao. Vanuit Hebreeuws denken heeft farao de verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken en de schepper van de hemelen en de aarde te erkennen. Egyptenaren geloven echter dat farao zelf God is. Farao is de bron van leven. Het is dan ook geen wonder dat farao zelfs na 7 plagen nog niet wil erkennen wie de werkelijke God is. Maar na de 8e plaag verandert hij. In 10 vers 16 erkent farao: ik heb gezondigd tegen Hashem, uw God, en tegen u. 8 is in de Bijbel altijd het getal van de vernieuwing en de verandering. 8 is het getal van de Messias en van de hemelen. Als er dus staat dat God het hart van farao zwaar maakte, verhardde of vermurwde, dan betekent het dat God bekrachtigt wat al in het hart van farao is. God beïnvloedt niet zijn keuzes, maar bekrachtigt de keuze die farao maakt. Tot zijn eigen ondergang blijft echter farao, die een beeld is van de Satan, tot het allerlaatste strijden tegen Israël en de God van Israël. Die keuze is ook aan ons. Wij zijn niet overgeleverd aan de verkeerde keuzes van ons voorgeslacht. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze keuzes. God zal ons bekrachtigen in de keuze die wij maken, ten nadele van ons als we tegen hem kiezen, en volheid en overvloed als wij voor hem en voor zijn volk kiezen. Kinderen kunnen hierin zich niet beroepen op de keuze van hun ouders. En het opmerkelijk is dat het woord voor verzwaren van het hart chabad is. Dat is hetzelfde woord als kavod, wat glorie en eer betekent. Kol ha kavod, zeggen wij, als wij God of iemand anders prijzen. Kies je tegen God, dan wordt je situatie verzwaard, chabad. Maar kies je voor hem, dan wordt je leven kol ha kavod. Alle eer en lof voor God. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. In the shadow, in the shadow, in the shadow. In Parsha Bo zien wij God optreden als rechter, die het opneemt voor zijn volk Israël. In deze Parsha worden de laatste drie van de 10 plagen beschreven. 10 is het getal van de volheid van tijd. In 10 plagen rekent Elohim af met de geestelijke machten van Ha-Satan, die in het stoffelijke zichtbaar is door Farao. In het Hebreeuws is de getalswaarde 10 verbonden met de letter Jod, de beginletter van de naam van God zelf, JHWH, maar ook van Jaakov en van Jehuda en van Yeshua, die de Messias is. Wij zagen al dat 7 plagen nog niet de doorbraak gaven die nodig waren voor de bevrijding van Israël. Pas in onze Parsha wordt tijdens de 8e plaag de eerste doorbraak zichtbaar. Is 7 het getal van de aardse volheid, zowel in zonde als in het verbond, 8 is het getal van de hemelse doorbraak, het getal van de Messias. In het Hebreeuws verbonden met de letter Zayin, die de betekenis heeft van een zwaard, het zwaard van de geest. Alle 10 plagen zijn de oordelen van God als rechter. Alle 10 plagen rekenen af met de machten die verbonden zijn met de Egyptische goden. In de eerste 7 plagen wordt afgerekend met de goden die verbonden zijn met de aarde, van water en kikkers, tot en met het vee en de mens. En in Parsha Bo worden de laatste 3 oordelen beschreven die meer het goddelijke en het hemelse betreffen. De sprinkhanen vreten het voedsel weg, en door de duisternis wordt afgerekend met de hogere godheid Ra, de God van de zon en van het licht. En in de 10e plaag wordt afgerekend met de oppergod Isis of Osiris. Opmerkelijk in onze tijd is dat de naam Isis terugkeert in de strijd tegen het terroristische islam. Uiteindelijk is het de strijd van leven of dood. In alle voorgaande plagen is afgerekend met lagere goden, maar nu komt God tot de kern van de zaak. En die kern draait om de eerstgeborene. In de eerste confrontatie tussen Mozes en Farao lezen we, en dat staat in hoofdstuk 4, vers 22 en 23, dan moet u tegen Farao zeggen, zo zegt Hashem, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. God komt als een vader op voor het welzijn van zijn eerstgeborene. En God kondigt vooraf aan wat de consequenties zijn van het niet luisteren naar hem. Farao wil niet luisteren. En daarom loopt het uit op de laatste confrontatie, die met de eerstgeborene. In Egypte was de Farao de belichaming van de goden, Isis en Ra. En de Farao is dan zowel de God van het licht als de God van het leven. En vanaf de tijd van Jozef zagen wij dat Jozef in staat was om heel het volk en de omringende volken te voorzien van voedsel. Hij was zogezegd vanuit Egyptisch oogpunt de God van het leven. Maar nu zat er een andere Farao, Hyksos, op de troon, die Jozef niet had gekend. En de Farao is de belichaming van Ra en Isis. En de troonopvolger, en dus de eerste kandidaat voor de godheid, is de eerstgeboren zoon, de kroonprins. Farao laat het zo ver komen dat Elohim, de schepper van het leven, de strijd aangaat met de macht van Farao. en alle eerstgeborenen in het land zullen sterven, inclusief de kroonprins van Egypte. Om die reden krijgt Israël de opdracht het Pesachlam te slachten en het bloed te strijken op de mezuzot, de deurposten van hun huis. Ieder die zijn huis bedekt onder het bloed van het Pesachlam zal in leven blijven. God laat zien dat de macht van de duisternis en de dood pas kan worden overwonnen nadat de eerstgeborene is gestorven. En zoals 3 dagen duisternis voorafgingen aan de dood van de eerstgeborene, zo ging aan Yeshua's dood ook 3 uur duisternis vooraf. Zo nam hij de vloek van de wereld op zich. En zo zegt de apostel Shaul in 1 Korinthe 5 vers 7, want ook ons Pesachlam is voor ons geslacht, de Messias. En over deze Messias wordt gezegd in Colossenzen 1 vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Yeshua HaMashiach is de eerstgeborene die zijn leven moet geven ter vergoeding van alle eerstgeborenen in Israël. En dat is ook de reden waarom de eerstgeborenen in Israël vrijgekocht moeten worden. Het staat allemaal beschreven in onze Parsha Bo. En het moment van deze bevrijding uit de slavernij en de macht van HaSatan markeert Hashem door een teken te geven in de lucht, namelijk HaGodesh, de nieuwe maan. Deze nieuwe maan, Rosh Chodesh Rishon, moet worden het begin van het nieuwe jaar. Rosh Hashanah valt daarom in het voorjaar in de maand Aviv, die later Nisan heet. Hiermee maakt God een begin met de bevrijdingskalender voor Israël. Een maankalender. Israël leefde in Egypte onder de god Ra, de zonnegod. Maar Hashem verduistert de zon omdat hij zelf het licht van de wereld is. En als beeld van bevrijding van zijn eerstgeborene Israël stelt God de maankalender in. In de duisternis is Israël gesteld tot een licht voor de volken. Juist in de duisternis breekt een nieuw licht door. Zo markeert de nieuwe maan het begin van Gods reddingsplan voor Israël en de wereld. Te beginnen in de eerste maand. En op de avond van de 14e, wanneer het Pesachlam wordt geslacht, bij volle maan, breekt pas Gods licht ten volle door. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. You are holy. shall deliver you from the snare of the trapper, from the perilous pestilence. His truth shall be your shield. You shall not be afraid of the terror by night. No, no. Walks in the darkness. You are holy. So holy. Lord, you are holy. At your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked one, because you have made the Lord your. Adonai, ויתן לך משאלות לבך. כל על אדוני דרכך, ובטח עליו והוא יעשה. כל על אדוני דרכך, ובטח עליו והוא יעשה. ויתן לך משאלות לבך, ותתנהג על אדוני, ויתן לך משאלות לבך. דום על אדוני ויתחולל לו, דום על אדוני ויתחולל לו, דום על אדוני ויתחולל.

Radio Israël